देखो शरीर और साथी और वस्तुएं ये थोड़ा दिन ही रहने वाले हैं। शरीर भी अपने साथ थोड़ा दिन रहने वाला है, साथी संबंधी भी थोड़ा दिन रहने वाले हैं और वस्तुएं भी थोड़ा दिन रहने वाली है। इसको लाभ देना हो जल्दी देना चाहिए, शरीर से भी जल्दी लाभ ले लो। वो साथी है रहने वाले, स्त्री है, पुत्र है, माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी भाई भतीजा, ये साथी भी थोड़ा दिन रहने वाले हैं और वस्तुएं अपने पास है वे भी थोड़ा दिन रहने वाली, ये सदा रहने वाला नहीं है। ना शरीर सदा रहने वाला है, ना कुटुंब सदा रहने वाला है, ना वस्तुएं सदा रहने वाली है। थोड़ा दिन है थोड़ा दिन नहीं है, छोड़ दिया जमी, साथी भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, वस्तु भी छूट जाएगी, कोई साथ नहीं रहेगा। तो इनसे जो काम देना है जल्दी दे लो, जल्दी काम क्या लेना है, दूसरों को उपकार करना है, दूसरों को हित करना है, दूसरों को सेवा करना है, ये काम लेना है। अपने सुख में काम लेना है ये काम लेना नहीं होता, ये तो पशु पक्षियों का काम है। पशु पक्षी वो खा लेते हैं बस, अपने दम या फेंक में छोड़ दिया। जो अपना काम निकाल देना ये स्वार्थी ज्यादा है, पशु खाने का ही स्वार्थ ये संग्रह करता है, खाने से संतोष नहीं करता। पशु तो खा लिया बस बस दब गए, परवाह नहीं है। ये महाराज संग्रह करता है जो तृप्ति होती नहीं कभी, इसलिए तृप्ति जल्दी होती नहीं। और ले और ले और लेता ही रहता है। जम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जम प्रति लाभ होता है लोभ अधिक बढ़ता है। तो इसमें बीत जाएगा समय, समय सब का सब समय बीत जाएगा, फिर भाग ले ही नहीं होगी। इस वास्ते इसे लाभ लेना है वो जल्दी दे दो। लाभ लेना है दूसरों का सब, दूसरों को सुख पहुंचा लाभ लेना है, अपने सुख पहुंचा लाभ लेना नहीं है। अपना लाभ लेना तो दूसरों को सुख और आराम पहुंचे, हमारी वस्तुओं के द्वारा भी दो को आराम पहुंचे, हमारी व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे को लाभ पहुंचे, हम शरीर के द्वारा भी दूसरों को सुख पहुंचे, वो तो है लाभ लेना। और अपना सुख लेना है ये लाभ नहीं है, ये हानि है। आज उल्टा दिखता है, अपने लाभ ले ले तो लाभ दिखता है, दूसरों को उपकार करे तो लाभ नहीं दिखता। पर हमारा लाभ है दूसरे को उपकार करने से, शरीर के द्वारा ही उपकार करा और दूसरों को उपकार जल्दी जल्दी करना चाहिए। ऐसे दूसरों को उपकार नहीं करते तो अपने शरीर का लाभ नहीं लिया, पशुओं की तरह हुआ है, पशुओं से नीचा, खा लेते हैं पी लेते हैं बस इतने है, और वो संग्रह नहीं करते, खाने पीने में आराम करते बस। ये संग्रह करता है, ये संग्रह भी लाखों रुपये, लाखों भी करोड़ों करोड़ों अरबों, जो लखन संग्रह पर चलता है सही जाता है। ये याद ही नहीं रहता कि इन्हें काम लेना है, वस्तु में काम लेना है, शरीर से काम लेना है, पदार्थ से काम लेना है, अपना सुख भोग में काम लेना है, यही देता है। अपना सुख भोग कितना दिन है, ये छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, यही मरना पड़ेगा। इस वास्ते इनके द्वारा जितना लाभ हो जाए, दूसरों को हित हो जाए, दूसरों की सेवा बन जाए, उतना वो लाभ हो लिया। और सेवा नहीं बनी तो लाभ नहीं लिया, दूसरे की सेवा नहीं बनी लाभ नहीं है। हाँ मैं ऐसा क्रोध महाशनो महापाप मिधि कामना की पूर्ति के लिए काम किया जाए वो टैंक न करता है। याद है नहीं याद की बात, अपने काम लेना है, काम है, काम है लड़कों का रास्ता, वो लड़कों में जाने का है, या दूसरों की सेवा कर ले वो लाभ ही लाभ है। दूसरों को सुख कैसे पूछे, हरेक को सुख कैसे पूछे, शरीर के द्वारा दूसरों को सुख, पदार्थों के द्वारा शरीर दूसरे, शरीरों के द्वारा दूसरों को सुख, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका हित कैसे हो, उनके लाभ कैसा हो, ये जब वृत्ति होगी तो लाभ होगा। और मेरे को सुख हो जाए, अपने संग्रह कर रहे हैं, अपने भोग भोग रहे हैं, अपने आराम रहे हैं, ये पशुओं से इच्छा है। पशुओं का इतना खराब नहीं करते, भलु बर वास नरक कर धाता, दुष्ट संग जन दे विघाता। नरक अच्छा है, नरक के भोगने से अगाड़ी सदगति होती है, क्योंकि नरकों का दुख तो भोग दिया उसमें, अब असदगति के है। नार के जीव तो जाते हैं मनुष्य की तब, और मनुष्य अपना स्वार्थ करता है नरकों की तरफ, तो कौन सी गति ठीक है, नरकों की तरफ ठीक है क्या? मनुष्य शरीर मिला है, अब स्वार्थ बहुत नरकों में जाता है। जितने पाप होते स्वार्थ से होते हैं, अन्याय होता है स्वार्थ से होता है, अगर होते स्वार्थ से होते हैं, तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाना, हरेक पहुंचाना, ये बात खास है, ये बात सीख रहेगी, ये काम रहेगी। अपने स्वार्थ की बात तो सुअर है, भैंसा है, कभी शरीर को बढ़ाते हैं अपने, ये तो बहुत नीचे पशुओं की बात है, कुत्तों की बात है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, यही बात है। मनुष्य ये बात नहीं है, मनुष्य का तो दूसरों को हित पहुंचाना, दूसरा जानते ही नहीं बेचारे भाई दूसरा क्या होता है, अपना मतलब है, मतलब है और कोई मतलब नहीं, तो ऐसा मतलब मानना वाले तो मनुष्य मनुष्य वो पशुओं से नीचे है, क्योंकि इसमें बुद्धि है, इसमें योग्यता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है और उसको पहुंचा सकता है, इसमें ये चीज है, ऐश्वर्य से उसे जा सकता है, उसे जब ख्याल ही नहीं है तो फिर मनुष्य तो पशु से नीचा हो गया, नरकों में तक जाने वाला हो गया। नरकों में रहने वाला जीव तो अच्छे बलु बस बस नरक करता था, नरक में बस जाए दुष्ट संग देता था, दुष्टों का संग अच्छा नहीं, दुष्टों का संग नरकों को देने वाला, नरक है स्वर्ग को देने वाला, नरक है मनुष्य देने वाला, नरक मनुष्य जाएगा नीचे चला गया नीचे चला जाएगा, स्वस्थ लक्ष्मी और नीर वशु नरक, नर के बाद में तो मनुष्य भी भारी आवेगी, नरक स्थता नाम जीव लोग भ्रांति कई चिन्ह होता है इनमें नरकों में जाने वाले के। अच्छा अच्छा काम करने वाले अच्छे जगह से आए हुए दान प्रसंग हो, मधुरा से वाणी वाणी दान का प्रसंग होता है, मधुर वाणी होते है, सत्संग दूसरों को हित करने का, दूसरों की सेवा करने का, दूसरों सुख पहुंचने का स्वभाव होता है, सुनना चाहिए अच्छे अच्छे जगह से आए हैं, स्वर्गी से आए हैं, जिनका स्वभाव अच्छा है, स्वभाव अच्छा है भाई स्वर्गी जानवर है, उर्दू दर्शन थी शत्रुषा शत्रुगुण में स्थित होते हैं, उर्दू दिन रहते हैं मध्य चेष्टा राजसा तामसा तामस मन से अद्भुति हो जाते हैं, तो शत्रुगुण ही प्रधानता दे रही है, जब शत्रुगुण की प्रधानता लेकर गुणातीत हो जाए, गुणातीत होने के लिए मनुष्य ही मिला है, ये तमोगुण बनने के लिए नहीं मिला है, तो वो गुणातीत होगा जब अपने त्याग होगा, अपने स्वरूप से सभी त्याग होगा, दूसरों का हित होगा, लाभ होगा, तब अपने स्वर्ग होगा। दूसरों के नाम से अपने वो ऊंची गति होती है, अपने नाम से अधोगति होती है। पापों का कारण खास कामना, कामना है, लोभ है, अभिमान है, ये आशी संपत्ति दम्भो दर्पो विपारस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम् साभिजातस्य पाद संपत्ति आसुरी। आशी संपत्ति को प्राप्त हुए पुरुषों में ये लक्षण होते हैं। तो आशी प्रकृति होती है, आशी प्रकृति से हमारी आशी संबंध होता है, आशी संबंध होता है, नीचे ले जाते फिर अंदर नीचे नहीं जाएंगे। वैसे स्वार्थी आदमी सदा ही अपना स्वार्थ को ही ज्यादा करेगा, तो कहीं भी कोई काम पड़ेगा कहीं अपना स्वार्थ कैसे हो। फिर बात याद आ गई, कह मैं निंदा रूप से नहीं कहता हूँ, सावधानी के लिए कहता हूँ। एक आदमी के पास टिकट नहीं था और टीसी ने पकड़ दिया, तो एक बढ़िया था वो देना लगे, मैं दे दू तो बड़ा उधार उधार दे दू, जिसमें लिखाया सभी दिया, थोड़ा दिखाया ज्यादा काटा साथ में और ब्याज, क्योंकि वो अब फंसा हुआ है, वह मान दिया फंसा फंस गया, तो अब मौका है लूट लो। वो देवता अपना स्वार्थ करते हैं और बड़ा हित करेगा, अपना स्वार्थ करना का दीखता तो यू है कि ऐसा मौका मिल गया जो स्वार्थ ले लो, और क्या है मौका मिल गया कि न ले लो, तो मौका चाहे नर्क का मौका बड़ा बढ़िया है, और मौका मिलेगा नहीं ऐसा, तो क्यों नहीं करना चाहिए। ये मौका शरीर मनुष्य शरीर मिला है तो मौका है सुख लेने का, तो अर्थ वह नरको जाना है, नरको में जाना है, उद्देश्य ये हुआ, लक्ष्य ये रहा, तो महान आदमी है ना। ये सही साथ में रहेगा नहीं, साथी भी साथ रहेगा नहीं, वस्तुओं भी साथ रहेगी नहीं, इसका वियोग होगा। अब इनके द्वारा दूसरों को देना सुख पहुंचाना ये लाभ देना है, अरे अपना सुख देना, अपना आराम देना, अपने स्वार्थ की बात करना है, ये बात करना है, ये है अपने को धोखा देना, अपने को निश्चित मन में जाने का उद्योग है, ये पुरुषार्थ है। इस वास्ते मनुष्य जोड़ी प्राप्त हुई है, तो भाई मनुष्य से ऊंचा जाना, ऊंचा ऊंचा जाना है, अपने नीचा नहीं करना है, नीचा जाना नहीं है। जितना स्वार्थ में और अपने स्वार्थ में लगेगा उतना नीचा आएगा, जितना परमार्थ में लगेगा जितना दूसरों के हित में रहेगा उतना ऊंचा जाएगा। चीजों को नीचे करके आप ऊंचा बढ़ता है, और एक उसे निश्चित रूप से बढ़ आप उस नीचा बढ़ता है, आप भोगता है, राजी होता है, ये विचार नहीं तो दब रहा दब रहा नीचे दब रहा है, बस वहां ऊपर चल रही है, पदार्थ ऊपर चल रहे हैं, तू दम करके नरकों में और अचार दुश्मन भी जा रहा है, तो ये सावधानी रहनी चाहिए। ये सत्संग सावधानी के लिए है, सावधानी हो जाए जिसमें अगाड़ी ये अपना अहित न करे, अपने अहित से बच जाए तो अच्छा संग है, अच्छे संग से अच्छा बचता है, और अच्छा बचे ऊंचा चढ़ता है, नहीं तो पतन हो जाता है, पर्व ही नहीं है, पर्व बदल गई। इस वास्ते मनुष्य वाणी मिली है भाई, मनुष्य वाणी ऊंचा चढ़ने के लिए है, नीचे के लिए नहीं है। मनुष्य वाणी में नीचे जाएगा अगर ऊंचा कब जाएगा, आप विचार करो, मनुष्य वाणी में आकर के भी ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा तो ऊंचा कब जाएगा, कौन सा मौका मिलेगा, तो अगर कोई नीचे विवेश होने में चाहे सब जाएगा। ये मनुष्य योनि है, ये ऊंचा चढ़ने की है, ये चढ़ने के लिए नहीं है। 84 लाख रे जोन और नरकों में जेते सब मनुष्य जन्म के किए हुए पापों वाले, ध्यान देकर सुनना है, नरकों में जाने वाले और 24 लाख में जोड़े वाले जितने जीव दुख पाने वाले सब मनुष्य जन्म का फल है। कर्मानुबंध ही मनुष्य लोग है, ये कर्मों से बांधने वाले मनुष्य लोग है। मनुष्य लोग नख 24 लाख जोड़ी मत जोड़ी जाएगी तो बहुत बड़ी भारी हानि होगी। ऊंचे चलिए लज्जा चले सो तो पड़े क्या पड़े पिछारी पिछारी क्या पड़े वो कहाँ पड़े कहाँ पड़ेगी धन्यवन देश धर्म देशी चीजें पिछारी चले सो तो पड़े क्या पड़े पिछारी चीजें सो धनवंती चीजें कैसे पिछारी तो मनुष्य शरीर है ये भाई ऊंचा चलिए है राग देश ईर्षा है अब यह करके आदमी नीचे गिरता है बहुत भारी हो रही बहुत नुकसान हो रहा है। मनुष्य मिली है ऊंचा पर चढ़ने के लिए नीचा गिरने के लिए नहीं मिली है। इस वास्ते अपने जितने साथी है उनके द्वारा भी दूसरों में हित हो जाए। अपने जितनी वस्तु है अपने पास में मिली है उनके द्वारा दूसरों में हित हो जाए। अपना शरीर मिला है इसके द्वारा भी दूसरों का हित हो जाए। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई पर पीड़ा समय में अदमाई पर हित बस दिन के मन माही तिरंगा शिशु दुर्लभ सुनाई दूसरे का हित ना निवास होता है तेरे माँ दूसरे का हित ना लाभ नहीं है दूसरे वो लाभ बड़ा भाई लाभ दे रहा है। पर हित दिन के मन माही तिरंगा जो दुर्लभ सुनाई इस वास्ते पर हित दूसरों के मन में है वो ठीक है दूसरे का अहित है मन में वो बड़ी नुकसान की बात है। लोभ में आदमी आए काम में लोभ में क्रोध में ये तीन नगों त्रिविध नगस्त द्वारा नाश आत्मा ने आत्मनाश में अपना नश नाश करने वाला नगो में जब तीन काम क्रोध लोभ एकदम साफ हो गया त्रिविधम नरकस निर्दम द्वारा नाश आत्मा ना काम से क्रोध से लोभ से नर्क होते हैं दोती डूब जाती है दो गोती चल जाता है। इस वास्ते आदमी को सावधान रहना यही है कि नरकों में नहीं जावे उत्तम लोगों जावे तो उत्तम लोगों जब जाएगा शरीर के द्वारा साथियों के द्वारा वस्तुओं के द्वारा बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा दूसरों में हिट करे उससे जाएगा। ये पदार्थ है इनको नीचे दबा करके ऊंचा बढ़ना है लोभ रहित होने से लोभ रहित और इनको तो ऊंचा बढ़ा चीजों को गिरा दिया तो आप गिर गया अपना बहुत पतन हो गया। ये ज्ञान मनुष्य नहीं होता है और ये ज्ञान नहीं है पता नहीं है मनुष्य में ये ज्ञान नहीं किया स्वार्थ में रहा तो फिर ज्ञान कहाँ करेगा किस जगह करेगा जब तो ज्ञान होगा तो अच्छी बात भी जरूरी यही है मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर में अच्छी जगह जाता है। इस वास्ते भगवान ने मनुष्य दिया है तो दुनिया के भले के लिए दिया है दुनिया का उद्धार के लिए दिया है दुनिया का उद्धार में अपना उद्धार है और अपने स्वार्थ में अपना पतन है। ये ऊंधी बुद्धि है वो ये बुद्धि ऊंधी है अपना स्वार्थ में अपना स्वार्थ अपना मतलब इधर चीजें तो बहुत बड़ी आप भेजिए पतन हो गया पतन की तरफ चला गया ईर्षा द्वेष मन में हो गया और वो सुख न हो जाए। गाड़ी में बैठे है सुख से मैं दूसरा बैठ जाए ऊपर ट्रांग करी हूँ बैठे दुख पावे मैं दूसरा नहीं बैठ जाना है तो नीचे नीचे आ रही कर क्या रही भाई। इस बात से सावधान हो जितनी स्वार्थ बुद्धि है जितना अहम भाव है ये सब नीचे गिराने वाला मोटा पड़ेगा बड़ा पड़ेगा नीचे जाएगा एकदम पतन की तरफ। इस वास्ते कुछ जाने की बीती है चीजों की दबावे नहीं, चीजों में दबे नहीं, मनुष्य मिले उसे दबे नहीं, शरीर मिले उसे दबे नहीं, किंतु इनके द्वारा ऊंचा बढ़े ऊंचा, इनको दूसरों की सेवा बनेगा भाई, दूसरों की सेवा बनेगा तो ऊंचा बढ़ता है और अपना सेवा इनमें इनमें लगाता ही बेचे जाता है। ये सत्संग के द्वारा बात होती है, समझता ही नहीं, वो देखता है हमारी उन्नति हो रही ठीक है, अरे उन्नति दिखती है नहीं, उन्नति संग्रह ज्यादा करो, धन ज्यादा दे दो, और ज्यादा हो जाओ, इनमें लाभ नहीं होता, नुकसान होता है, दूसरों में लाभ पहुंचाने से अपना लाभ होता है। इस वास्ते दूसरों का हित करना, सेवा करना, ये असली चीज है। तो शरीर का पता नहीं है कब तक रहेगा, साथी है भी कब तक साथ में रहेंगे, वस्तु है वो कब तक साथ में रहेगी, ये थोड़ा दिन लेने वाला है, ये फिर छूट जाएगा। इससे लाभ ले लो, दूसरों को पहुंच कर लाभ ले लो, अपने पदार्थों से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से अपने लाभ ले लो तो लाभ हो जाएगा, नहीं तो बड़ी हानि हो जाएगी। ये मौका मनुष्य शरीर में ही है और में ये मौका नहीं है। गाय भैंस भेड़ बकरी को आप समझा नहीं सकते, भेड़ की ताल समझा दे, गाय को ऐसे समझा दे, गोमूत्र भी समझ, गोबर जैसे अशुद्ध ऐसी गऊ, मैं उसे समझा तो नहीं सकते। ये समझने की ताकत मनुष्य में ही है, ये विवेक मनुष्य के लिए है। इस वास्ते सदा सावधान रहकर मनुष्य शरीर में अपनी उन्नति करनी है। तो शरीर का पता नहीं कब जा रहा, वस्तुओं का पता नहीं कब चल जा रहा है, तो साथियों का पता नहीं कब चले जाएंगे, कब चले जाएंगे, बस अधोगति हो जाती है। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ मनुष्य शरीर पर्याप्त किया है, ऊंचा बढ़ना है, जहाँ रहो वहीं ऊंचा बढ़ना है, ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 16 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।